श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के तृतीय श्लोक में अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ का संग्रह भगवान ने किया और इस संग्रहित अर्थ का प्राशस्त्य चतुर्थ श्लोक से बताया गया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य को 13वें अध्याय के द्वारा भगवान बता रहे हैं। यही पंचम चतुर्थ श्लोक तृतीय श्लोक में संग्रहित अर्थ है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत सच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। इसमें तीन पादों में यत शब्दों के द्वारा परामृष्ट जो अर्थ है उसे तत्समासेन मे शृणु में तत् शब्द से परिगृहित करके ये कहा गया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य संक्षेप में 13वें अध्याय में भगवान कहेंगे, अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम सुनो और वैसा ही अवधारण करो। और ये केवल मैं अपने बुद्धि से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य की कल्पना करके तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, अपितु यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य मेरे द्वारा वक्षमाण वेद प्रतिपादित है, शिष्ट परिगृहित है। यह चौथे श्लोक से बताया गया। छंदोभिर विविधय पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर विनिश्चितय इन तीन पादों के द्वारा वेद प्रतिपाद्यत्व मंत्र तथा ब्राह्मणात्मक वेद के द्वारा प्रतिपाद्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य है इसे कहा गया। और ऋषिभिर बहुधा गीतम इस प्रथम पाद से शिष्ट परिगृहितत्व क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य में बताया गया। तो जो वेद यानी श्रुति भगवती हैं वह भी मनुष्यों का हित चाहने वाली हैं, मनुष्यों के हित में रत हैं। और जो शिष्ट लोग होते हैं वे भी मनुष्यों के हित में रत होते हैं। और इन दोनों के द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य वर्णन किया जा रहा है। इसका अर्थ है मनुष्यों के लिए हिततम श्रुति तथा शिष्टों के दृष्टि में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म ज्ञान से ही मनुष्यों का परम हित संपादन होता है। इसलिए मनुष्य मात्र के परम हितैषी वेद एवं शिष्ट लोग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य का वर्णन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, ऋषिभिर बहुधा गीतम इत्यादि से कहा। अब जिस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य को बताया गया वेद प्रतिपादित तथा शिष्ट परिगृहित होने के कारण महान, उस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य को बताना प्रारंभ करते हैं भगवान। पंचम श्लोक का अवतरण है भाष्य में। स्तुत्या अभिमुखी भूताय अर्जुनाय आह वक्षमान अर्थ की स्तुति से अर्जुन स्तुत्य अर्थ के भगवान के द्वारा स्तुत जो अर्थ है उस अर्थ को जानने के लिए जिज्ञासावान हो गया। जिस अर्थ की महत्ता कोई महान पुरुष श्रद्धालु को बता दें तो श्रद्धालु की उस अर्थ को जानने की और प्राप्त करने की इच्छा होती है। अर्जुन भगवान के प्रति श्रद्धालु हैं और श्रद्धेय भगवान ने अर्जुन के श्रद्धेय जो भगवान हैं उन्होंने अर्जुन के प्रति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य की स्तुति करके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य का महत्व बताया, बुद्धि में स्थापित कर दिया अर्जुन के। और व्यक्ति उसी अर्थ के अभिमुख होता है, उसकी बुद्धि जिस अर्थ को महत्व देती है। भगवान ने अर्जुन अपने श्रद्धालु अर्जुन के बुद्धि में मनुष्यों के लिए हिततम जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्मिक ज्ञान है उसका महत्व बिठा दिया स्तुति करके। महत्व बिठा दिया तो अर्जुन की स्वयं ही जिस ज्ञान में इष्ट साधनत्व बुद्धि हो गई, महत्व बुद्धि हो गई, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा हो जाती है, प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं स्तुत्या स्तुति का फल है, श्रोता का प्रतिपाद्य अर्थ ज्ञान के लिए प्रवृत्त हो जाना, अर्थ ज्ञान की इच्छा से युक्त हो जाना, तब स्तुति मानी जाती है सार्थक। जिस अर्थ की स्तुति की उस अर्थ ज्ञान के लिए सामने वाले के बुद्धि में इच्छा हो जाए कि वो ज्ञान हमें प्राप्त हो, तो स्तुति को माना जाता है सार्थक हो गई। तो स्तुत्या अभिमुखी भूताय, तो अभिमुख हुआ अर्जुन का अर्थ है कि स्तुत अर्थ की जिज्ञासा से युक्त हुआ। जो भगवान के द्वारा स्तुत अर्थ है उसको जानने की दृढ़ इच्छा से युक्त हुआ, ये अभिमुखी होना है। और ऐसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्य जिज्ञासु को, उसके अभिमुख हुआ का अर्थ है ये जिज्ञासा से संपन्न हुआ। तो जिज्ञासु को, ये जिज्ञासु जो अर्जुन है उसे आह भगवान जो संग्रहित अर्थ संग्रह श्लोक है उसके पूर्वार्ध में जो बताया गया था उसे कह रहे हैं क्षेत्र के याथात्म्य को। तो पंचम श्लोक का उच्चारण किया जा। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचरा। तो तत्क्षेत्रम यच्च तत्समासेन मे शृणु, ये जो कहा था इसका उत्तर दे रहे हैं। या ऐसा लगाना कि इदम शरीरम कौन्तेय, इससे जो शरीराख्य क्षेत्र बताया गया है वह अव्यक्तम एव तत्क्षेत्रम यत, इसका उत्तर है अव्यक्तम एव तत्क्षेत्रम अव्यक्तम एव, ऐसा अनुय करिए। तत्क्षेत्रम यत तत्समासेन में श्रुणु कहा था कि तत् यानी शरीराख्य क्षेत्र जो है उसे मैं बताऊंगा। तो कहा कि शरीराख्य क्षेत्र अव्यक्त ही है। तो ब्रह्म सूत्र में सांख्य लोग अपने प्रधान को वैदिक सिद्ध करने के लिए जब प्रवृत्त होते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ पर महत परम अव्यक्तम में ये पूरा का पूरा जो मंत्र है सांख्य प्रतिपादित सांख्य शास्त्र प्रतिपादित तत्वों का ही प्रतिपादन कर रहा है और उसमें अव्यक्त शब्द आया है सांख्य प्रधान के पर्यायवाचक शब्दों के रूप में अव्यक्त शब्द का प्रयोग करता है, इसलिए सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो प्रधान है उसे ही कठोपनिषद में आया हुआ अव्यक्त शब्द बताता है। इसलिए हमारा प्रधान वैदिक है, वेद प्रतिपादित है, इसलिए वो जो आपने अशब्द हेतु बता करके हाँ क्या है इक्षतेर ना शब्दम में अव्यक्त को प्रधान कारणवाद को अशब्द यानि वेद अप्रतिपादित बताया, ये ठीक नहीं है। ये जो कहते हैं सांख्य तो वहाँ पर भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि वहाँ तो रथ रूपक की कल्पना में कहे गए जो पदार्थ हैं अश्वादि रूप से इंद्रियादि उन सब का यहाँ पर उत्तर में कथन है महत परम क्या नाम वो इंद्रियभ्य पराह्यर्थ इत्यादि में, और मात्र एक रथ रूपक की कल्पना में शरीर छूट जाता है और यहाँ पर उत्तरोत्तर परत्व की परंपरा में अव्यक्त पद को अर्थ नहीं मिलता। रथ रूपक की कल्पना में कहे गए अर्थों में से किस अर्थ का वो परामर्शक बने और वहाँ रथ रूपक की कल्पना में कहे गए अर्थों में से एक अर्थ शेष रहता है शरीर, जिसे यहाँ परत्व की परंपरा को बताने वाले मंत्र में कोई वाचक पद नहीं दिखता, जिसका वाचक पद नहीं दिखता शरीर का, इसलिए वहाँ पर अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर कर दिया। ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण ही आता है और उस अधिकरण में शरीर शब्द का अर्थ कर दिया है यानी अव्यक्त का अर्थ कर दिया है शरीर, उसी शरीर को यहाँ पर इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते इसमें शरीर शब्द से लिया गया, शरीरम यानी अव्यक्तम, इसलिए तत्क्षेत्रम यत में तत् शब्द का अर्थ है कि शरीराख्य क्षेत्र, यत यानी जो है, तत्समासेन में श्रुणु का अर्थ है उसे मैं समास संक्षेप में बताऊंगा, मेरे वाक्य से तुम सुनो और अवधारण कर लो कि शरीर रूप शरीराख्य क्षेत्र यही है। तो तत्क्षेत्रम यत ये जो कहने के लिए प्रतिज्ञा की थी उसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि शरीराख्यम क्षेत्रम यत तत् अव्यक्तम एव, ऐसा लगाना वह अव्यक्त ही है, यत क्षेत्रम तद अव्यक्तम एव, तो क्षेत्र अव्यक्त है और बाकी सारा महत्त्व से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत का जो भी विकास है प्रपंच है वो अव्यक्त का ही है। जैसे महान वटवृक्ष जो फैला हुआ दिखता है वह वटकनी का ही है, वट का बीज ही विशाल वटवृक्ष का रूप धारण किया है, इसलिए उस विशाल वटवृक्ष को कहा जाता है वटकनिकाई। अव्यक्त तो प्रकृति ही है और उसी प्रकृति का मूल प्रकृति और मूल प्रकृति का ही ये बाकी परिणाम है, इसलिए इसको भी क्षेत्र कहते हैं। जैसे मिट्टी का कार्य घड़ा होने से घड़े को भी मिट्टी कहते हैं कि नहीं, अंगूठी सोने का कार्य होने से अंगूठी भी सोना है, ऐसे मुख्य रूप से क्षेत्र तो है अव्यक्त। ब्रह्मसूत्र में अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर किया है, और यहाँ पर भी कहा इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीयते। क्षेत्र क्या है? तो शरीर, और वो शरीर कौन सा है? तो क्षेत्र रूप शरीर। ब्रह्मसूत्र में जिसे अव्यक्त शब्द से कहा गया है वो शरीर, वो क्षेत्र है, वो बीज है, मूल है। तो तत्क्षेत्रम यत, इसका उत्तर है कि यत क्षेत्रम तद अव्यक्तम एव, ये उत्तर दिया। अब दूसरा है, और वो अव्यक्त क्या चीज है? तो अव्यक्त का विश्लेषण होगा वेदा सांख्यों की प्रकृति नहीं, वो तो स्वतंत्र है, लेकिन वेदांत की प्रकृति है अव्यक्त है, अव्याकृत, न व्यक्तम अव्यक्तम, यानी जो नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं है, नाम रूप से अनभिव्यक्त दशा, गुणत्रय की साम्य अवस्था, जिसे अव्याकृत कहा जाता है, तद तरही इदम अव्याकृतम आशित इत्यादि में श्रुति जिसे अव्याकृत कह रही है, और ईश्वर की शक्ति भी जिसे कहा जाता है, गीता में भगवान जिसे दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या शब्द से, माया शब्द से कह रहे हैं, वह अव्यक्त है, वो है अव्यक्त, और वह वेदांत मत में अव्याकृत कल्पित है। माया का अर्थ ही होता है जो न होती हुए भी प्रतीत होती है, वो माया कहलाती है, वही अव्यक्त है, तो उसकी सत्ता नहीं है स्वतंत्र, और अलग भी नहीं है, और सत असत उभय रूप भी नहीं है विरोध होने से, इसलिए अनिर्वचनीय हो गया। अव्यक्त कहने से ही वेदांत में जब अव्यक्त कहेंगे तो अनिर्वचनीय होता है अव्यक्त। अव्यक्त अविद्या प्रकृति अव्याकृत ईश्वर शक्ति, ये पर्यायवाचक शब्द है, और इसे वेदांती अनिर्वचनीय मानते हैं, वो बाधित होती है इसलिए सत नहीं, प्रतीत होती है इसलिए अत्यंत असत नहीं, और सद असत उभय रूप विरोध होने के कारण नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। तो तत्क्षेत्रम यत, इसे अव्यक्त कहने से अनिर्वचनीय भी कहा गया। जो शरीराख्य क्षेत्र है वह अव्यक्त है और अनिर्वचनीय, अव्यक्त का अर्थ ही अनिर्वचनीय निकलेगा वेदांत के अनुसार, अनिर्वचनीय है, ये उसका वो तत्क्षेत्रम यत इसका उत्तर दिया। फिर कहा कि यादृक्च तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च, तो यादृक्च तत्क्षेत्रम यादृक्च इसका कथन किया जा रहा है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि, यहाँ तक यादृत, तत्क्षेत्र हो गया अव्याकृत अव्यक्त, और वो यादृक है का अर्थ है उसके अवान्तर जो प्रकृति विकृति रूप भेद है सात, उस प्रकृति विकृति रूप सात भेदों से वह इन सात विभागों में विभक्त है, और मूल प्रकृति सहित अष्टधा वो अपरा प्रकृति रूप है, वो यादृक है, यादृक का उत्तर है जिस प्रकार कहा। तो अष्टधा अपरा प्रकृति के रूप में विभक्त है, एक स्वयं है प्रकृति रूप ही, विकृति रूप नहीं, और सात प्रकार उसके प्रकृति विकृति उभय रूप है, वो यादृक का उत्तर दिया। यादृक का उत्तर देने के लिए ये च शब्द को बुद्धि के साथ जोड़ देना, अव्यक्तम एव, एवकार को अव्यक्त के साथ रहने देना, और छंद को बिठाने के लिए च शब्द का प्रयोग अंत में है पूर्वार्ध में, उसे अर्थ करते समय बुद्धि के साथ जोड़ देना, बुद्धि शब्द के साथ, तो यादृक् इसका उत्तर हो जाएगा। महाभूतानि महान्ति च तानि भूतानि च इति महाभूतानि, ऐसा कर्मधारय समास महाभूतानि पद में है, तो महाभूत का अर्थ है सूक्ष्म भूत, उनमें महत्व है, सभी भौतिक कार्यों में अन्वित होने से उन्हें महान कहा जाता है, व्यापक कहा जाता है। जितना भी भौतिक वर्ग है उन सब में, स्थूल भूतों में भी, इंद्रियों में भी, और बाकी अन्य जितने भी स्थूल कार्य हैं उनमें ये पंच तन्मात्राएं व्याप्त हैं, इसलिए इनको महान कहा जाता है। तन्मात्रा इसलिए कहा जाता है कि उनका सूक्ष्म रूप है, हाँ, इसलिए तन्मात्रा रूप कहा जाता है। तदेव तन्मात्रम, ऐसी तन्मात्र की व्युत्पत्ति है। जैसे चिन्ह मात्र का अर्थ होता है चिद्रूप ही और नहीं, ऐसे तत् का अर्थ है, हाँ, मात्रस प्रत्यय है समास वहां तो समास नहीं, तद्धित वृत्ति है, प्रत्यय के साथ समास नहीं होता, तद्धित वृत्ति होती है, इसलिए तन्मात्रम का अर्थ है तदेव तन्मात्रम, ये विग्रह है तद्धित वृत्ति का। और वो समास भी करते हैं तो तदेव तन्मात्रम एक समास है, वो उस समय फिर ये नित्य समास है, नित्य समास का विग्रह होता है वो मात्रच प्रत्यय न समझ करके, अलौकिक विग्रह किया जाता है, लौकिक विग्रह भी होता है, सो पदों से विग्रह नहीं होता नित्य समास का। एक वार्तिक है मात्रा पद और इसका नित्य समास होता है करके, एक वार्तिक है और उसका विग्रह है तदेव तन्मात्रम, ऐसा मात्रांतरयोर नित्य समास वचनम क्लिबत्वंच, ऐसा एक वार्तिक है, उस वार्तिक से होता है नित्य समास और नपुंसक लिंग प्रयोग होता है, इसलिए तन्मात्रम ऐसा निकलेगा। और बहुवचन में तन्मात्राणि, तदेव तन्मात्राणि, तो तन्मात्रा इसलिए कहा जाता है कि तत् का अर्थ है सूक्ष्म रूप और मात्र का अर्थ है कि वो केवल शुद्ध रूप है, जैसे आकाश सूक्ष्म भूतों में, उसे शब्द तन्मात्रा इसलिए कहते हैं कि बाकी जो चार भूत है उनकी मिलावट नहीं है, और स्थूल भूतों में बाकी चार भूत भी मिले हुए रहते हैं, चार भूतों का भी कुछ कुछ अंश उनमें होता है ना, 12.5-12.5% स्थूल भूतों में, लेकिन सूक्ष्म भूतों में 100% आकाश ही आकाश रहेगा। तदेव इसमें तत् का अर्थ है आकाश, और एवकार व्यावर्तक है अन्य चार भूतों का, मात्र भी एवकार के अर्थ में आया हुआ है, इसलिए तन्मात्रम सूक्ष्म भूतों को तन्मात्रा क्यों कहते हैं, इसका उत्तर दे रहा हूं, पहले उसको सुनिए फिर दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न का उत्तर पूरा होने दीजिए कि तन्मात्र इसलिए कहा जाता है सूक्ष्म भूतों को कि सूक्ष्म भूतों में बाकी चार भूत मिले हुए नहीं रहते हैं। सूक्ष्म जो आकाश है वो प्योर 100% आकाश ही आकाश होगा, उसमें न तो वायु की मात्रा होगी, न तो तेज की, न तो जल की, न तो पृथ्वी की, ऐसे बाकी चार भूतों में भी, इसलिए उनको तन्मात्र कहा जाता है। मात्रम का अर्थ है बाकी भूत नहीं है, शुद्ध वही है। जैसे चिन्ह मात्रम का अर्थ होता है जड़ का कुछ अंश ही नहीं है, उसमें जड़ का लेश भी नहीं है, तो चिन्ह मात्रम, चिदेव चिन्ह मात्रम, ऐसा विग्रह है। ऐसे वो तदेव तन्मात्रम, और तत् शब्द सर्वनाम है, वो जिस भूतों के साथ जुड़ता है उस भूत का परामर्शक बनता है। जैसे आकाश के लिए कहा जाएगा तो आकाश तन्मात्रा का अर्थ है शुद्ध आकाश, ऐसे वायु तन्मात्रा का अर्थ है शुद्ध वायु, अग्नि तन्मात्रा यानी शुद्ध अग्नि ही अग्नि, जिसमें बाकी भूत का लेश भी नहीं है, उसे कहा जाता है तन्मात्रा। तो सूक्ष्म भूतों में ऐसा ही होता है, जब भगवान ने बनाए ईश्वर ने पंचभूत तस्माद ये तस्माद आत्मना आकाश संभूत इत्यादि, तो शुद्ध बनाए हैं, उनमें मिलावट नहीं है। हाँ, तो आकाशाद वायु में आकाश शब्द से लेना है आकाश उपाधिक परमात्मा से, हाँ, न कि वो केवल आकाश से, ऐसा नहीं, हाँ, आकाश भावापन्न परमात्मा से। तो आकाश को बना करके रख दिया, फिर वायु को बना दिया, ऐसा वो शुद्ध है, और बाद में फिर जीव का स्वभाव है, हमारे जो मूल पुरुष है जीव, वही मिलावट खोर थे और वहीं से वो परंपरा का तो निर्वहन कर रहे हैं वर्तमान में भी मिलावटी का लेकिन वो मूल पुरुष की ब्रह्म विद्या की परंपरा को तो छोड़ दिया, मिलावटी परंपरा व्यवहार चलाने के लिए वो रखी है। मूल पुरुष है फिर जीव, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी में बताया गया प्रजापति हिरण्यगर्भ, उस रूप से भगवान अपंचकृत पंच महाभूतों को पंचकृत करके यानी मिलावट करके फिर स्थूल को बनाते हैं। स्थूल बनाने के लिए मिलावट करनी पड़ती है, कहते शुद्ध सोना या शुद्ध चांदी से ज़्यादा गहने नहीं, ऐसे नहीं बन सकते, वो बहुत मुलायम होता है ना, इसलिए उसमें दूसरे धातु मिलाने पड़ते हैं, दूसरे धातु मिलाते हैं। बर्तन वगैरह बनाते समय भी केवल प्योर चांदी के नहीं बनाते, लचीले हो जाते हैं। ऐसे ये स्थूल भूत स्थूल कार्य को बनाने के लिए मिलावट करनी पड़ती है, उनमें तन्मात्रा में कोई मिलावट नहीं, अपंचकृत पंच महाभूतों में सूक्ष्म भूतों में, इसलिए उनको तन्मात्रा कहते हैं। इसको भूलना नहीं है, 5-10 मिनट इसमें लगे इस प्रश्न के उत्तर में। तन्मात्रा क्यों कहा जाता है, तन्मात्र आपके सूक्ष्म भूतों को इसका उत्तर क्या मिला, इसलिए कहा जाता है कि वे शुद्ध है, मिलावटी नहीं है, इसलिए उनको तन्मात्र कहा जाता है, और स्थूल भूतों को तन्मात्रा रूप नहीं कहा जाता, उनमें बाकी भूतों का भी मिश्रण है। तो महाभूतानि शब्द से लेना तन्मात्राएं का मतलब सूक्ष्म भूत, तत्क्षेत्रम यादृक इसका उत्तर दिया जा रहा। तो पंच तन्मात्राएं पंच सूक्ष्म भूत ये एक प्रकार है किसका, अव्यक्त रूप क्षेत्र का। और अहंकार, इसमें अहंकार शब्द का अर्थ है अभिमान, वो पंच महाभूतों का भी कारण है, तन्मात्राओं का भी कारण रूप जो अहंकार, वो है बहुश्याम प्रजाय तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाय, ये कहा जाता ना, एको अहम बहुश्याम प्रजाय। ये जो इसमें अहम है अहंकार, उसके बिना कर्तृत्व नहीं आता। तो वो जो ईक्षण है और ईक्षण का विषय है अहम अभिमान रूप, उस अहम अभिमान को कहा जा रहा है अहंकार, और उसी से फिर तत्तेजो असृजत इत्यादि श्रुतियां पहले बहुभवन का संकल्प बता रही है, वो है अहम अभिमान रूप वो अहंकार, उसी से हो जाता है फिर पंच तन मात्राओं का निष्पादन। इसलिए अहंकार है वो मूल पुरुष का, समष्टि का अहम अभिमान, बहुश्याम प्रजा इत्यादि ईश्वर का। अभी वो ये नहीं हुए हैं आपके क्या नाम, हिरण्यगर्भ, वो निष्पन्न नहीं हुए, उनका अहम अभिमान नहीं लेना। ये अहंकार है समष्टि अहंकार ईश्वर का। ईश्वर भी व्यवहार करते हैं तो अहंकार लेते हैं, लेकिन वो अहंकार ईश्वर के बंधन का हेतु नहीं होता, इसलिए कि वो बाधित रहता है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, तो इसलिए क्या होता है कि ईश्वर का जो अहंकार है वो है बहुश्याम प्रजाय तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाय। इसमें जो श्याम के कर्ता के रूप में अहंकार को बताया जा रहा है, मैं अनेक रूप हो जाऊं, तो मैं अभिमान करने वाला वो है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति में अभिमान करने वाला, वो उसको अपने अभिमान का विषय बना लिया है जिसने, वो तो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया शब्दित, वो अभिमान का विषय होने पर भी स्वरूप का विस्मरण नहीं कराती, इसलिए स्वरूप भी स्फुरित होता रहता है परमात्मा को। और ये भूतों की तन्मात्राओं की उत्पत्ति बिना अहंकार के नहीं हो सकती, इसलिए उन भूतों की उत्पत्ति अनुकूल अहंकार भी ईश्वर में आ जाता है। वह अहंकार तन्मात्रा का कारणभूत है, उसे यहाँ पर अहंकार शब्द से लिया जा रहा है। वह अहंकार जीवों में जैसा अहंकार होता है ऐसा अहंकार नहीं, वो बिना अहंकार के कर्तृत्व तो नहीं आता, क्रिया भी कारक नहीं बनता, कर्ता नहीं बनता। उसके लिए तन मात्राओं की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित कर्तृत्व संपादक जो अहंकार, वो बहुश्याम प्रजाय में बताया गया, वह अहंकार पंच तन मात्राओं का कारण है, वो उससे पंच तन मात्राएं निष्पन्न होती हैं। हाँ, वो भी क्षेत्र कोटि में है। तो महाभूतानि एक पंचतन मात्राएं हो गई प्रकार, और दूसरा अहंकार, अहंकार है इनका भी कारण, और ये बताया जा रहा है बुद्धि च, च को बुद्धि के साथ जोड़ना है, बुद्धिश्च, बुद्धि शब्द से लेना है उस अहंकार का भी कारणभूत महत्तत्व। बुद्धिरात्मा महान परः, इस कठोपनिषद के मंत्र में बुद्धि से पर जो महान आत्मा बताया गया है वो महत्तत्व, अव्यक्त से पूर्व में और बुद्धि के बाद में जो महत्तत्व बताया, वह महत्तत्व यहाँ बुद्धि शब्द से लेना। और वो महत्तत्व अहंकार के भी पहले हैं, है? वो समष्टि बुद्धि भी नहीं है महत्तत्व। समष्टि बुद्धि तो पंचतन मात्राओं का कार्य है वेदांत प्रक्रिया के अनुसार। बुद्धि अंतकरण है ना, और अंतकरण सम्मिलित अपंचकृत पंच महाभूतों के सत्व गुण का कार्य है वो वेष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि। वो हिरण्यगर्भ की समष्टि बुद्धि उपाधि है, वो अभी नहीं लेना। ये बुद्धि है जो प्रकृति की शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था जिसे माया कहा जाता है, जिस उपाधि से युक्त होने से ईश्वर में बहुश्याम प्रजायेय ये संकल्प होता है, अभिमान होता है, वह उपाधि की अवस्था, वो महत्तत्व है। महत्तत्व है प्रथम विकार, अव्यक्तत्व है गुणत्रय की साम्य अवस्था, मूल प्रकृति, और उस मूल प्रकृति का प्रथम विकार। वो प्रथम विकार क्या होगा? विकार अवस्था है गुणत्रय की वैषम्य अवस्था। विषम अवस्था होती है जब गुणत्रय की, तो विकार यानी कार्य अवस्था मानी जाती है, और गुणत्रय की साम्य अवस्था है कारण अवस्था। तो गुणत्रय की विषम अवस्था है जिसे हम लोग माया कहते हैं। जब सृष्टि बननी होती है, प्रकृति में उत्सुन्नता आ जाती है, और उत्सुन्न होकर के प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण पूर्ण रूप से अभिभूत रहते हैं, और सत्वगुण मात्र उत्कर्ष को प्राप्त करता है, तो उस अवस्था को कहा जाता है शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था। सत्वगुण प्रधान है, रजोगुण तमोगुण अभिभूत है, और सत्वगुण का विशेषण है शुद्ध सत्वगुण, शुद्ध सत्व प्रधान। सत्वगुण को प्रधानता है, लेकिन कैसे सत्वगुण को? तो शुद्ध सत्वगुण को। शुद्ध सत्वगुण को प्रधानता का अर्थ है जिस सत्वगुण में रजोगुण और तमोगुण का यत्किंचित भी प्रभाव नहीं है, लेश मात्र भी उद्रेक उत्पन्न नहीं करते किसी प्रकार का, सत्वगुण में अपना प्रभाव नहीं छोड़ते रजोगुण और तमोगुण, ऐसा सत्वगुण शुद्ध सत्वगुण माना जाता है। और उस वह सत्वगुण है प्रधान जिस अवस्था में, वह अवस्था कहलाती है माया। वह प्रथम विकार है किसका? अव्यक्त का। उसे ही प्रक्रिया में महत्तत्व कहा जाता है, उसे ही वहां बुद्धे रात्मा महान परह और महत परम अव्यक्तम में महत इस पंचम्यंत से कहा जा रहा है। कार्य की अपेक्षा कारण पर होता है, यानी सूक्ष्म होता है, व्यापक होता है, अभ्यंतर होता है। तो अव्यक्त का प्रथम कार्य है महत्तत्व। वो महत्तत्व है शुद्ध प्रकृति की यानी अव्यक्त की शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था। वो जो शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था है उसे महत्तत्व कहते हैं प्रक्रिया में, और उसे ही यहां पर बुद्धि शब्द से कह रहे हैं। वो जो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति है माया शब्दित ईश्वर की उपाधि, उस उपाधि से युक्त होता है तब बहुश्याम प्रजाय यह संकल्प करता है। तो ये अहंकार का भी कारण रूप है ये बुद्धि शब्द का अर्थ। यहां बुद्धिश्च में बुद्धि शब्द का प्रयोग अहंकार के भी कारण के लिए किया जा रहा है। अहंकार तो है पंचतन मात्राओं का कारण, और पंचतन मात्राओं का कारण जो अहंकार, उसका भी जो कारण है उसे बुद्धि कहा जा रहा है अहंकार के कारण को। तो पंचतन मात्राओं के कारणभूत अहंकार का कारण रूप बुद्धि है महत्तत्व, और वो महत्तत्व है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था, वह भी गुणत्रय की विषम अवस्था होने के कारण विकार कहलाएगी, और अहंकार का कारण होने से प्रकृति कहलाएगी। अहंकार का कारण है और अव्यक्त का कार्य है इस बुद्धि, वो महत्तत्व है, और अहंकार महत्तत्व का कार्य है, विकार है, और पंचतन मात्रा रूपी तत्वों का कारण है। इसी से बहुश्याम प्रजा इस संकल्प से ही फिर आगे तत्तेजो असृजत इत्यादि श्रुतियां बता रही है कि आकाश आदि पंचतन मात्राओं की उत्पत्ति हुई, इसलिए वो अहंकार पंचतन मात्राओं का कारण और महत्तत्व का विकार, और पंचतन मात्राएं अहंकार का कार्य और इंद्रिय तथा स्थूल भूत रूप तत्वों का कारण बन जाएंगे। इसलिए सात जो है तत्वों के प्रति कार्य भी है कारण भी है, किसी तत्व का कार्य है तो किसी तत्व के कारण भी है, इसलिए इनको यादृक्च। वो जो अव्यक्त शरीराख्य अव्यक्त रूप क्षेत्र है वह यादृक है, यानी अपने प्रकृति विकृति रूप प्रकार से जिस प्रकार का है वो प्रकार बता कि वो प्रकृति विकृति रूप मिलकर के आठ विभागों में विभक्त हैं, स्वयं मूल प्रकृति रूप ही हैं और उसके साथ अवांतर विभाग प्रकृति विकृति उभय रूप। तो महाभूतानि अहंकारो बुद्धिश्च बुद्धिश्च, ऐसा च को इधर लगाना, ये यादृक् च का उत्तर हुआ, कथन हुआ। वेदांत की प्रक्रिया है, सांख्य शास्त्र की नहीं, वेदांत की प्रक्रिया बताई जा रही है। तो प्रकृति विकृति कहने से वेदांत में भी प्रकृति विकृति थी, प्रकृति का अर्थ है कार्य कारण, विकृति का अर्थ है कार्य। हाँ, तो यहां पर भी कार्य कारण भाव वेदांत प्रक्रिया के अनुसार ऐसा ही बन रहा है। तो गुणत्रय की साम्यावस्था अव्याकृत है, उसे अव्यक्त कहते हैं। जब सृष्टि होनी होती है तो सृजमान प्राणियों का कर्म ईश्वर को यानी अव्यक्त को उत्सुन्न भावापन्न कर देता है, और फिर अव्यक्त शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति के रूप में परिणत होता है। वो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति महत्तत्व कहलाती है, वेदांत प्रक्रिया है ये। और महत्तत्व जैसे ही निष्पन्न हुआ यानी माया रूप उपाधि की निष्पत्ति हुई, इसलिए माया भी कार्य है वेदांत में, इसलिए माया च अविद्या च स्वयं एव भवति, जीव ऐसा वाभासेन करोति माया च अविद्या च स्वयं एव भवति, ऐसे पंचदश में एक श्लोक आता है कि ये मूल प्रकृति जो गुणत्रय की साम्यावस्था है वे शुद्ध सत्व प्रधान अवस्थापन्न हो जाती हैं तो माया को निष्पन्न करती हैं, माया च अविद्या च स्वयं एव भवति, मतलब इस रूप में परिणत हो गई, उसका परिणाम हो गया, परिणामात्मक कार्य हुआ। और मलिन सत्व प्रधान हो अवस्था को धारण कर लिया, परिणाम उस रूप से परिणत हो गई तो अविद्या कहलाई, और उन दो उपाधियों के रूप में परिणत होने के कारण ही चैतन्य के भी उसने अवांतर दो भेद कर लिए, ईश्वर और जीव, ऐसा वहां पर पंचदशी में कहा गया है। पंचदशी सांख्य का ग्रंथ नहीं है ना, वेदांत का प्रक्रिया ग्रंथ है, इसलिए वेदांत प्रक्रिया है ये कि अव्यक्त से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, वो अहंकार है बहुश्याम प्रजा इत्याकारक, उससे सूक्ष्म पंचभूत, और सूक्ष्म पंचभूतों का फिर कार्य है वहाँ, इमा तीसरो देवता कहो या इमा पंच देवता कहो, तीसरे उपलक्षण है पंचभूतों का, और उसमें फिर अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, तो पंचीकरण करने के लिए ईश्वर हिरण्यगर्भ के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं और फिर पंचीकरण करते हैं स्थूल भूतों को बनाने के लिए। ये पंचीकरण या त्रिवृत्तकरण है, सूक्ष्म भूतों से स्थूल जगत को बनाने की प्रक्रिया, वो फार्मूला वो हिरण्यगर्भ को बता करके हिरण्यगर्भ अपना कर लेता है ईश्वर के प्रतिनिधि। लेकिन ये तो सूक्ष्म भूतों का ही कार्य है, वो सूक्ष्म सृष्टि ईश्वर की कार्य है। वो आगे बताया जा रहा है इंद्रिय भी अपंचीकृत पंच महाभूतों से, उनके अलग अलग सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति कर लेते हैं, वो ईश्वरी कर लेते हैं। और पंच महाभूतों के ही अपंचकृत पंच महाभूतों के ही अलग अलग रजोगुण से पंचकर्म इंद्रियों की उत्पत्ति कर लेते हैं। बाह्य पंच ज्ञानेन्द्रियाँ और बाह्य पंचकर्म इंद्रियाँ उत्पन्न हो जाती हैं इन्हीं महाभूत शब्दित सूक्ष्म भूतों के अलग अलग सत्वगुण तथा रजोगुण से। वे कहा कि इंद्रियाणि दश, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और पांच कर्मेन्द्रियाँ, ये अपंचकृत पंच महाभूतों के ही अलग अलग सत्वगुण तथा रजोगुण से निष्पन्न होती है। और एकंच, इसमें एक शब्द से लेना अंतकरण, ये दस तो बाह्यकरण है और एकम से अंतकरण को लीजिए, वो अंतकरण है सम्मिलित सत्वगुण का कार्य। अपंचकृत पंच महाभूतों के ही सम्मिलित सत्वगुण से वही ईश्वर माया उपाधिक चैतन्य महत्तत्व उपाधिक चैतन्य क्या करते हैं, बनाते हैं अंतकरण को। तो ये जो तत्व है, ये सब के सब तत्व ईश्वर से बने हैं सूक्ष्म भूतों तक, और बाद में यानी इंद्रियों तक के तत्व। और ये जो समष्टि वेष्टि बुद्धि हुई, तो समष्टि बुद्धि में अभिव्यक्त ईश्वर हुए तो हिरण्यगर्भ कहलाए। वो जो हिरण्यगर्भ रूप से फिर अभिव्यक्त होकर के ये जो अपंचकृत पंच महाभूत है तन्मात्रा रूप, उनका पंचीकरण प्रक्रिया से स्थूलीकरण करते हैं, और स्थूलीकरण से फिर पंच इंद्रिय गोचरा, पंच इंद्रिय गोचर शब्द से लेना इंद्रिय गोचर करते, गोचर का अर्थ है विषय और इंद्रिय का अर्थ है ये चक्षुरादि इंद्रिया, और उनके जो विषय हैं वो स्थूल भूत। पंच इंद्रिय गोचर शब्द से लेना पंच स्थूल भूत, ये भी तत्व है, इन तत्वों की उत्पत्ति होती है। वो यद विकारी यतश्चेत, इसका उत्तर दिया, यो विकारो यस्य तद यद विकारी क्षेत्रम। तो इसमें जिस क्षेत्र का जो विकार है कार्य, वो भी बता रहे कौन क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है। तो इस एक प्रकार से यो यद विकारी यतश्चेत इसका भी उत्तर है। तो पंच इंद्रिय गोचरा से स्थूल भूतों को लिया गया, यही 24 तत्व हैं, ये 24 तत्व कहलाते हैं। इनको तत्व इसलिए कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में एक बार उत्पत्ति होने के बाद महाप्रलय तक यही के यही रहते हैं, बदलते नहीं हैं। और स्थूल शरीर आदि बाकी तत्व नहीं है, उन्हें तत्व नहीं कहा जाता जो उत्पन्न होकर के प्राकृत प्रलय के पहले ही नष्ट हो जाता है, वो तत्व नहीं कहलाता। तत्व वो है जो एक बार उत्पन्न होने के बाद प्राकृत प्रलय तक बना रहे, बदले न बीच में, नष्ट। इंद्रिया वही रहती है, बदलती नहीं है जन्म जन्मांतर तक। इसलिए 15वें अध्याय में कहा जाता है शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वे तानि संयाति वायुर्गंधान इवासयात। तो जैसे बगीचे से निकलने वाली वायु बगीचे में खिले हुए पुष्पों के पराग कणों को अपने साथ लेकर के चली जाती है, ऐसे ही इस शरीर का स्वामी ईश्वर जो जीव है वो इस शरीर से निकलता है प्रारब्ध समाप्त होने के बाद। तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानीकर्षति, तो मन सहित तो मन है छठा, जिसमें ऐसे पांच ज्ञानेन्द्रिया और बाकी वो कर्मेंद्रिया भी और प्राण को भी, इन सब को ले करके चला जाता है। शरीरम यदो आपनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर ये तानि गृहीत्वा संयाति, इनको ले करके चला जाता है। ओह, इसका उत्तर तो अभी बीते हुए ज्ञानज्ञ में ही दिया, 6 महीना अभी नहीं हुआ है। आपने पहला ही जो अधिकरण था साधन अध्याय का, उसमें ये प्रश्न आपने किया था और वहीं पर बैठे हुए थे। तो इंद्रियाणि दशे कंच पंच च इंद्रिय गोचरा, तो ये जो है महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशे कंच पंच च इंद्रिय गोचरा, एक प्रकार से तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकारी यतश्च यत, ये जो पूर्वार्ध में संग्रहित अर्थ था तत्समासेन में शुरू करके वो बताया। इसका भाष्य है, भाष्य को हम लोग कल देखते हैं।